Aman köylü kızım. Buyur efendim. Haydi köylü kızım. Buyur efendim. Göster gözlerini alayım seni. Göster gözlerini alayım seni. Göstersem gözlerim almasın beni. Göstersem gözlerim almasın beni. Çarşılarda badem görmedin mi sen? Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen? Çarşılarda badem. Aman köylü kızım. Buyur efendim. Haydi köylü kızım. Buyur efendim. Göster yanaklarını alayım senin. Göster yanaklarını alayım senin. Göstersem yanaklarım almasın beni. Göstersem yanaklarım almasın beni. Pazarlarda elma görmedin mi sen? Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen? Pazarlarda elma görmedin mi sen? Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen? Aman köylü kızım. Buyur efendim. Haydi köylü kızım. Buyur efendim. Göster dudaklarını alayım senin. Göster dudaklarını alayım senin. Göstersem dudaklarım almasın beni. Göstersem dudaklarım almasın beni. Manavlarda kiraz görmedin mi sen? Benim